zien we dingen. Ja. Oh, zo wel. Ja, wel. Dan maar. Is het ook als je hier naast zit? Ja? Dan geen schrik laten. Maar ik ga wel een beetje dat het... Nee, ik ga wel gewoon eerst. Ja, ik voel nog niet over de microfoon heen. Ik ben aan het toch wel. Een hele harde scheetraad. Hoi, hoi, hoi. Ik scheet op mijn radio. Wat up? Ja! Dat is mooi. Nee, ik kan het niet. Hallo. zijn er mensen die geen Nederlands spreken? If you don't speak Dutch, let's just say yes. You should say ja. People who don't understand Dutch? Everybody understands Dutch? Yep. Sick. Wow, first time. Dan ga ik in het Engels praten. Welkom allemaal. Superleuk dat jullie er nog zijn. Het is echt druk voor zo'n mooie zomerdag. Helemaal gek. Ik zie niet iedereen, maar ik zie wel dat het druk is. Ik heb een album gemaakt. Dat ga ik presenteren. Maar dat weten jullie al, denk ik. Ik heb ook twee leuke mensen uitgenodigd. Dat zijn Jasper en Nora. En die heten ook Dat en Dun. Maar wie is dat? Het is misschien duidelijker na de performance. Zij gaan spelen. Ik hoop, denk heel mooi. Ik dan vanuit. straks doe ik een solo setje. En dan na afloop hebben we DJ Joke. Die zit hier vooraan. Die gaat dan wat liedjes draaien. Misschien nog wat stoelen aan de kant schuiven. Dat we een beetje zo kunnen bewegen of zo. Laten we gewoon gaan beginnen.